نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سپیټی انشته اواز نه کوي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون الله رب العزة پلو بندیانو تا مختلفو طریقو سرا دو بندیانو حال خی دید پارا چی دام دا دینی او سلسلہ دا او دا نصیتنا یو نصیت تی دا دعوتنا یو دعوت تی او دا دلیلنا یو دلیل دی او دا اللہ رب العزت دا نعمتنا یو نعمت تی او زمونږ استاد د پاره د عبرتونو نه یو عبرت ته چل دی بندیانو ته د دې د عقل مناسبو د دې د فکر مناسبو د دې د دور مناسبو د دې د ماحول او د ملک او د زمانی مناسبو دا سه علم او فهم ورکی چی کاغی بیا خبره کئی کاغی بیا مسئله کئی نباغی که دروغ جن نی بلکل داغی خبر رشتیائی او داغی خبر حقیقتی او داغی خبر دو قرآن و سنت سر برابری دا سمرد اللہ لوی نعمت تی دا خود اینور مخلوق سر نشتا کدا غوان دی او کمیخ دی او خان دی او کخر دی اغی جزانو سر خدا علم نشتا دی چه اغی دخپل جنس پا حال بانده خبر شی چه دا پلانه غوی سنگ دی جهنمی دی که جنتی دی دا پلانه خر سنگ دی نیک عمل دی که بد عمل دی دا علم اغی تا نشتا دی دا اللہ صرف دے انسان تا دا امتیاز ورکڑے دے خصوصی دلے دا سی یو فهم یو علم یو بصیرت او یو فکر یو ذکاوت یو ذہانت او یو بصیرت ورکڑے دے چھتی بالکل معلومات کولشی نو بس دا عدد پارا پورا دا کنا اللہ رب العزت ہوئی چې د زموږه فکر وکړه ځان خبر کو او خلق یو تل په خپل تل سره د عقل تل را واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان الله وی طول په انصاف کوي او کمی او زیاتې پکې مکوئ نو دا ټول یادی چې انسان سره د عقل تلشته ترازو شته او سکیل وسرشته نو په دې سره د بندیانو درون او سپک معلومول شي او دا سید اعمالو چې کوم عملونه درانه دي کوم عملونه برکت دي کوم عملونه د الله درزا دي او کوم عملونه دي چې ابا منصور دي دا پر هو امتیازم کول شي نو ځکه ته تلګون دي اشاره پکار ده نور دی انسان دا چه اللہ کم خپل عقل و علم و فهم ورکڑ دی رو لکه اون دی اشارو لپکار دا قرآن و سنتو نور دا سر خپل علم پورا دی مثال دا غصری دی چه دکان کې نشا غستنو دا سلورانو یا غستن ا دکاندار او ته یې سلوره نو بس شي ویسه زما خپل اشته وجدا او سره شي نو بیا او پوره شي کنه مصالح د انسانان له خپل عقل او فکر هر څو ور کړی دي په چې لګون دي د قران دارنا او سره شي او دا تلې او توې نو بس دا وګ ځکه نن چې کوم خلق د قران نه خبر شوی دي आवाज اوریدلې دي او د توحید او سنت هوا پر رسیدلې ده ناری خود امتیاز کول شي او خو په دې مسله باندې پوهېدې شي چلانه ول عزت وي ډیر زله ارمان وکي کافران د دې خبرې چې کاش مونږ مسلمانان وې وسه پیدا خو باندې کوي کنه تاسو زه کې ارمان کوي چې هغه ارمان نه دی نه زه کې ارمان کوي زکه زمرګ په وخ کې هر باندې پوي شي چې زه د دنیا نه څنګه لاړم سمیزان سره وړو کنه ته شه جوړ لاړم زکه ملائک ور سره چې راشینو اغی و تعلوی کنده پویشی بزان بانده الذین تتوفاهم الملائکتو ظالمی انفسهم ملائک چکل راشی و ددغی خلق نصاو باسی اغی پخ پلا تنگی و پریشانی چی اللہ ریواز په نیکانو خلقو دې مقرر کړو نه خوشحالي زبوته په دې مردارو نوم صاحب باسو دا هډه راغران فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء مزګه بدبختان ظالمان ملائکه سره د صلح خبرې کوي چ مونږ غواړی جزان یو مونږ سره گزاره کاوه مونږ ډیر غریبانان یو مونږ سره گزاره کاوه هغه سره بیا صلح خبرې کوي امون غواړی ګنا نه وکړې ها ته بخښه ته دا و ما کړې نو دا زموږه جوړ ډکه ده تر اسمانه پورې دا چا کړې دی دا خرا غوان خون گنا نکی آخو پاک خلق دی اگی خو مکلف ندی نکا اگی ارس کئی نو گناوت نشتا دا معشومان او نابالغا خون گنا نکی تکا اگی که ارس کئی نو گناوت نشوی لی دا اللہ حق بی نشتا دی نزا منگاوم حق بی نشتا دی که مجنونان دی عقل کی کمزوری ځان واغیم ګنا نه کوي هغه خو نه کوي ان دا وی او ګنا ده دا خو خلق دی چې مرفوع القلم دی وجدا ګناونه چا وکړو د ځمکه چا خراب کړاو ډکه کړاو هر ځای چې ګورنو ګاندا دی ولی زګا چې په وګو باندې باندې سده خوشاله आवाज ناراضي سده سکون او د اطمینان خبره ور چاله نه اوري سده خیر خواهی او د همدازه کار بده چانه نوی نیچه وشو اطول ملک پلیت تی پدی گناهونو پدی جرمونو نو چی دی ملائکو توی چی ما کننا نعملو من سو وره مونگا سبت کار نده کلی مونگ تا چی سمرا یاد دی نو زمان سو گناه نده شوی گورو تا خودی تو دا ولی وی یا خو زکه وی چې دروغ وی او دروغ خدایي کار دی کنه دنیا کې چرشان ولی ما او تا تو بندیان ته چرشان ویلی نو ملایکو ته مغسی وی هغه ته پرخ نشته دی کنه ها او یاد ده چې دروغ نه وی خو خبر نه دی کنه چې ګناه ستو وی او ثواب ستو وی اغی چه کم کارو نا کول نو اغی تاغی ثواب ہوئی یعنی دا اغی پا کتاب کی او دا اغی پا مذہب کی گناہ یوکار گناہ نشتا دے کہا شرک کی نہ ہو ڈیر لوے ثواب دے اخو مزارات تی اولیاء کرام دیو اغی سر اخو محبت ساتل دیر لوی عبادت تی او غزید برکت تی او غز سوال قبل دو دی اخو اڑو گناہ ندی نو دا رستو اور پسی بھی اصدی چو شرک تی گناہ ونوی نو دا نور اور پسی اصدی بیا کہ رسمنا رواجو ندی دستور ندی گندہ کارونا دی ٹوٹکی دی او ٹاؤنی دی او پغمونا پخادو کی آخو لا پریدا چکلہ باتے بلی او کلہ باور بلی او کلہ با پندو سنا گیری او دکھا خو ارسو گناہ ندی ہوئی دکھا سی کاغیز ہے کہ ستر او پردنی ندی کنا اخوی گورد پرکتی زیده و دلتا ضرورت نشته ده دا چی کم پروت تده زیموار ده کنا دا طول ده تراجه مشوی دی او ده بندیان دی ده موریدان دی دا ایس گناه نشته لتا خوار گناه نشته خواه دا خسی کنور بی حیائی که او بدعملی که او بدکاری که ناغیلی انم یخی دی دوستی دعوتوی خواه تم نوی کوئی نکاح وغیرہ نہیں کیا نہیں دوستی بھی نہیں ہے تبی تا دوستی ہوئی چی دمرا لوی گناہ تا چی گناہ کبیرہ تا دوستی ہوئے اووائی چی داخو زمین دا دینی او ذریعہ دا بس او زمان دا قوم تحذیب دے دیکی داخل دی نبس اگا گناہ نشکا نخوا دا دمرار سیکڑی او بیام اغیوی ملائکو تا چما کننا نعملو من سو منگا سو گناہ ندکڑی سو ندکڑی خوا وچی کل آغی والا جواب ورکی چی بلا بس آغی دا یو جواب کافی دی چولی دی نی دی کلی دا ما کلی دی یو یو دا توخی ما اللہ رب العزت بید تخیی او دی پزان پویشی چی کار خراب دی مخ کلار بند مخ کی صدا سکون زی نشت دی صدا سکون خلق نشت دی صدا خوشحالی نشت دی سب مبارکی نشتا دی نو ارمان باوکی چلو کانو مسلمین کاش کمو مسلمانان ویل نن بزمونگا نتیجہ و عاقبت دمر خراب نو کنا دو سی جرستو بیا سمر منزلو ندی نهاری اوکی بدغا ارمانی خواه که آدم علیہ السلام تعالی رب العزتوی چه ابعاسو باس النار اے آدم دخپل اولاد ندی دور برخا جدا کان آدم علیہ السلام وی چه وما باس النار یا اللہ دور برخا سمر دان پنج پرسن دی که دس پرسن دی که سپرسن دی اللہ بوی چه بزرو تنو که یو جنتی انور دا جہنم خشاک دام دار مانځي چې لوکانو مسلمانين پی بچي الله کوم مسلمانان وي موږ د جهنم خشاک نو کنه دا غزي کامل لامی چاله په خلاص ورکړي شي او ډیر خوشاله وي او ډیر یو بل سره مبارکي داوي او دې له باز شا طرف نه ملائک لاس کس لاس کې ورکړي من ورائی اچھے اگوری نو دیر دیات غم جن بشی ارمان باو کی چی دا عمل لاما دا عمل لامی خود مومنان دی چی اگورا رنات نخیجی نور دے دغسوی کبیا پا جہنم کی دی او مسلمانان ٹول راجم ایز کچی اگی کم گنانگارو کنا اگناہونے نپا توبے سرم آپ شوی دی نپا نور و مصیبتوں نو تکلیفونو سرم آپ شوی دی نی شفاعت اکلیشو پاتی شکنہ ناغی بدی سر جہنم کیاو دی عدیبو تپی غور کی چہ انتم قد قلتم لا الہ الا اللہ و اقررتم تاس خدا کلیمہ وی دیو کنا تاسو ولې موږ سره ناسي په جهنم کې دا وخت کې والله رب العزت حکم کوي ملائکه ته یا ودی شفاعت اجازه تو کې او تبوي چې وباسه جهنم نه چې چا په ځل کې ز اوري ز ځاني مړ ایمانو نو وباسه وباسه نو کله چې ز جهنم نه دا ډلې را روان شي نو دا مشرکان بارمانو کې چې لوکانو مسلمین یا رکم مسلمانانو منگو ام دی سرطلی ہوتی بوکا نا دا سوک با دا ارمان کئی اللہ وی دا دغا حلق دے چی دا غینن طول توجہ طول امین و محبت او طول خواہش دا دنیا سر دے دا دنیا دا عیش او دا دے بزینت سر دے بس نا اللہ پی جنی نا پیغمبر پی جنی نا قرآن پی جنی نا جماعت پی جنی نا کلمہ پی جنی نا اس نا پی جنی طول توجہ دنیا تا دا ذکر اللہ رب العزت ویزرهم یاکلو ویتمتعو فصوفا یعلمون کانے دو پینے دو اے پیغمبر پریدہ پریدا ملی گینا پریدا چدان مول کی خو خو خورا گناو کیو خس کنو کیو خود واغن دیو عیش و عشرتو کی یتمتعو یاکلو و یتمتعو بس چدکا مخلق اتکار پا دنیا کی اکل او شرب دے کانا پینا دا داوی دوا خلق دے خوا آپ کو جا کے ہو سکے ازا آخو اجازت تیار چاہتا کنا چکلو و شربو خورے اس کے عرض لیکن پر روجہ کیوں گورا اگی پرخ نہ دے کرے اگی روجہ و کوجہ نفی جنی اگی دکال پتی دولستو میاش دکی رمضان نفی جنی ازی بس دگا جیٹا والا و ساونا و بادرو دا نمونه آخری می درو جینم خوبا کی نشتا پسند کے او پر دا زیون کی نشتا درو جین نا آخو لالر خبر دا اس کلالی دی زیون تا چکم او زیون کی دا دنیا سکارو بارو ندی که سټیشن ته لاړې ته بالکل نه وای چې روزه ده وای خورا ګنا خو پانو نه که هسپتالونو ته لاړې ته ونه وای چې روزه ده کدا چې نورو سرکاري او زینو ته او دفترونو ته لاړې نو ستاسو خیال عمره نشي مزک الله وی چې زرهم یا اکلوا و تمتعوا پریدا دې زمانہ چې خیر اجازه ته وتا خیر دې ګناګار نه دي نه وی فسوف یعلمون دې په شی دروږي په حقیقت باندې چې داسه شی دی ښا سرسری خو په مونږ هم پویدلو چې حدیث کې راځي چې چا یو ورځ د رمضان روزه په قصب باندې خوړم نو کدی دا باقی ټول عمر کز شل کال یو کزیر ش کال یو ک 50 کال هر څومره چی دې کو یقینا خو په مخه روزه نسی نو ټول عمر دا یوی حق نشي هغه نشي ادا کړو هغه جدا کارو هغه کار وځوان الله به فرض کړی و او اللہ دلو ایلیو چه دی عزت کوئے احترام کوئے ادھا قصدن اخوڑا دی اس خپیمان دی نوکار سنگا خپیمان دی آخو بس اشوا کرن داغی خوصا سخطار ہو جن دی چی قضا بے انی سی او دا سی سنور غلطی ندی چی کفار بے ورکی د دې اجر او ثواب او د دې مرتبه چې الله مقرر کړی ده چې روزه دار ته نه ده هولي نه ده هولي او حدیث کې دومره راغلی چې لسایم فرحتان د روزه دار لپاره دو وختونه د خوشحالي دي ډیر یو وخت دی چې روزه ماته دا ډیر د خوشحالي وخت او بل د دینه زیات ته خوشاله او هغه دی چې قیامت کې الله تعالی د دې عوض ورکړي د دې ثواب ورکړي د دې اجر ورکړي هغه خوشاله دی فرحتان خدا فرحت خدای نه ختم شي کنه ها خلک چې بیا ټول مردا کار شي دا بس علی ها ټول مردا کار چې دا په ژوند کې چرته دروږي نوم نه دی اوسته شي دا سی خوڑلی دیلی که چاکو جیب هم زمرنی خوڑلی دکا آگئی که خوب دی یرا نوا چگه نیا بکنه ادی که خواسر یرا ونو خود زلد اخلاس خوڑلی دا خلق دخوا مچاچ قرآن آوری دلی و سنس خبر شوی دا وقت نتیر شوی نا خبوی گی چی دا؟ دې ته مسلمان ویل اخو ناروا دي دې سره د مسلمانې کارونه کول رښتې کول دا اخو ناروا دي دې د مسلمانانو په مقبره کې خخول دا اخو ناروا دي دې باندې جنازې کول او دې لپاره لا سوچتول دا اخو ناروا دي ځکه کفر نور څه وي چې د دین د یو حکم نه انکار وکړي نو کفر دی کنه نو دا یو کوم ته معلوم شو او نور چې څه دی هغه الله ته معلوم دي چې هغه کوم خبره د دین منلې ده د توحید نه انکار دی ځکه شرک یې خوښ دی چې په دې باندې الله ته نږدې کیږو د دې په ذریعہ او د دې لوی واسطو په شفاعت چې دې خبره او کینو الله یې کته نه ورځي دا وره دا دا یقین دی ها اداغه سي د رسالت نام انکار د پیغمبر خو بګي او خبره نه وني چې کوم دا سنت دی په 24 غنټې کې چې دا عمل بداغه په سنت په طریقه باندې کې اخو نشته کنه ها پس په خپل خواهش او په خپل طبیعت باندې ملان رب العزت وی دا خلق پی جنے خواه تا صلیم علم و بصویرت در کردے تاسو می د خپل کتاب نه خبر کړی یې تاسو مثال دا غا چا دی چې راډ ور سره پلاس کې دی رڼا ور سره پلاس کې ده او معلومات کول شي دنیا کې چې په کومه لار ځي نو معلومات کول شي چې سم لار کومه ده روانه کومه ده د هلاکت ځای کوم دی او د نجات ځای کوم دی د امن ځای کوم دی او د بدامنۍ ځای کوم دی د الله رب العزت رضا ځای کوم دی او د شیطانۍ ځای کوم دی دا خو به دې سره معلومی کنه نو الله وی خیال کوي ځکه تاسو به هم داسې وای لیکن ما در باندې رحم وکړ دغه خلق ته قران مړوي دي دا هم مړوي او من کان میتن خو چې کومې په کې ژوند دی کو الله وی دا سمې ژوند دی کو چې وجعلنا له نورن اغلمې په زړه کې رڼا واچولم يمشي به فی الناس هغه چې په دې زمکه ګرځي نو ډیر په لایق ګرځي دو سره ګرځي ډیر په صحیح ګرځي دو سره ګرځي اوغا گردی دل دادی چه حق و باطل پی جنی مسلمان او کافر پی جنی جہنمی او جنتی پی جنی حق پرست او باطل پرست پی جنی یمشی بی فی الناس اسی نگردی رناو سرده دا حق و باطل دا معلومول امتیاز ور سرده دے ورکڑی دی وجہ دا ډیر سخت زجر ولله نه بولې زات ذکر کوم چې پری دې چې خوراک اوسکا کوي وایو له هم العمل او د دې نورم ډیر وګدو مې د نذیم الله دې ولا واس نور کوي وایو له هم العمل ډیر وګدو مې د نذیم قرآن تفصیل نه کوي کنه قرآن سه اشاره قدرې کوي چدا همتن دې بیا باندې ته شرح کوان شرح وکاو کنه وایو له مول عملو دغه خلق یو وجود امید دارې ور څنګه چې مونتا هغه په نظر کې بد راځي ځکه چې قران ته وګورو داږي دې کار ته وګورو د الله حکم ته د الله دین ته د الله شریعت ته دا اللہ احکام و تاوگورو او غیت و گورو زمان بلکل پا غیت دا پسل و رگو کے یو رگ کی امن راضی چدا مسلمان دے او غیت مسلمان دیسو او خود پو ماتود تے آرستی ختم شوی دی نی عقیدہ دا عقیدی پشان دا نی عمل دا عمل پشان دے نی اخلاق دا اخلاق دا مسلمانانو نیو بل سرا رویات نظریه یو شانت دانه پکې هم دردشتانه پکې خیر خواهشته ارسه دي ختم دي د اسلام خو دا علامات یو دا پاری کې نشته چې نشته نو موږ په نظر کې دومره بد راځي او دومره قبیح راځي څنګه الله رب العزت ویلي چې دا خلکو ته ډیر بد ګوره ځکه دا الله دشمنان دي نو منی سیدی لرا پا دوسته و پا دشمنه سران مخت نوالوه و آرزان الجاهلین خبری و سرمکوه روزگار ور سرمکوه ولی و رو بیوزه کوه نو سنگ چیز مون دا عقیده دا چه بدترین خلق پا دنیا کی دا دی نور سنشتا دی نور نشتا دکا قرآن کریم وی چه ان اللذین کفرو من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولائک شر البریہ بریہ دی دنیا توی اولائک شر البریہ دا بدترین دا مخلوقات ندی بدترین دقا سی دا غیب نظر کی مونگا رازو مونگا اوثو با مونگا خو ناورو کنا پوچی سوکو سر ناس پاسی ناغی اوری کنا چاگی دا حق پرستو دا صحیح مسلمانانو او دا متقیانو او دا تابدار دا سنت دا پیغمبر دی خلق تاغی پا کم بد نظر سر بود چی دا وابیانو دا گمراه خلقا دی سره خوی مخلقو ندی پکار تو یالتا کسی اغین بس ازدا کیوئی خواه حالتا لانور شی گواری یو خلق گمراه کی تا خوی دو خدای دشمنان دی پیغمبر دشمنان دی گستاخ رسول دی زمونگو بلا دکا مون خزریو کنا نو خزریو بووڑی دو خزری سلی دمرا چاتنیت نخرابی گی و دا غزی کنا شیطانانو اوہو نو دا غی دا امید دی چکچر زمونگا خپا پا دی ملک کلا کشوا نو دا خلق بنای ویولی عمل عملو وی دا پا دی ارمان دی اغا پلارو متلی دی دنیا اغا نیکدی متلی دی دا جتا کیگی خواست دا اغا نیت اللہ من تحکارکو خوا چی دا غی دا تقاضا دا دی امیدو ندی دا غی پا نظر که بلسو گمراہ نشتا کډیر نجسی او اخسی هغه خدای داغه وقدر عزت کوي او چې حق پرست ته وګوري دا قران خلق ته وګوري د توحید او سنت خلق ته وګوري توبه توبه بلډ پریشر زیاتی ښه الله رب عزت تسلی ورکي بیا رست مومنان لا چې خیر دې حدیث سزا ما سرهشته او زما ارکار په نیټه دینو تلوار مکاوې و ما اهلکنا من قريه الا ولا كتاب معلوم الله ما کمخک کم خلق هلاک کړي نو په وخت باندې په نیټه باندې چې ما ول مقررتیا کړی و ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون هیڅ یو امت او هیڅ یو بندا د خپل نیټه نن مخ کې کیږي ان رستو کیږي ملذي لا ورځ مقرر کړی دا د قیامت دا ورځ ډیر ناشنا ده او د حق پرستو په نس باندې ډیر خوشاله ده چې دې خلق دا حال پکې ویني چلانه ول عزت وې دې خو دنیا کې ټوکی کړی دي په مسلمانانو پورې حق پرستو پورې خو ریس پکړې صورت متوففین کی وی ویزن قلبو الی اهلهم انقلبو فکهین ویزار اوهم قالو انا اولئ الضالون چې لیدو به وی او گمراه خلق راغ لا لا لا لری شي لری شي گمراه خلق راغ اجزان ته موحدین وی کنه الله فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون نن اگر وذاچنن با مؤمنان په کافر پوری خنداو کی ټوکی بور پوری کی استهزاء بور پوری کی داغیر وشته کنا على الارائك ينظرون په خپل لولو کرسو ته پوستونو باندې بناستی او ست بغوري هل سوی بل کفار ما كانوا يعملون چې دې ظالمان له خدای سزا ورکړه کوي ورنکړه بس یو تاسو شین بار بار او دیو بغوري چې څه چلی وسره وکړو دی بناستی کنه شکر دې چې الله زغې بلاګانو نساتلی او انسانان ندي هغه د جانورو الله وی بلهم اضل ان شر الدواب نکاره په زنده سرو کې دا انسانان دي چې ثم البكم چنه خدای نوم اوري ني واي اني و سره سقدر احترام شته نه ناز وا دغه ته یاد او غوسان او قطبانو نازوليو دغه ته یاد او اغي سره محبت ته نه الله سره محبت شته نه پیغمبر سره نه مؤمنانو سره زمي دې پاروي چې دا رښتیا دي کنه چې مونږ له الله دا بصیرت راکړه دي مونږ له دا فهم راکړه دي چې مونږ دغه خلق او حقیقت معلومول شو او مونږ دې ته مسلمانان ویل شو نه زیاتې وکړو په خپل ډول اسلام نه وځو کاری ته مسلمانان ویخه ولی څه د کفر یو خبره خو نه ده پاږي کنه چې مونږ او شمارو خو له چې قران او سنت ته ګورې دا غي پرانا کې وته ګورن ته بیا دې په حقیقت باندې پوه شي ښا شکر دې چې الله مونږ له داسې ایمان را کړې دې داسې اسلام را کړې دې داسې دین را کړې دې چې موږ د الله د هر عبادت قدر کوو عزت کوو او د هغه شان پیژنو پورا او د دې لپاره کوو چې الله رضا شي نه د چا د ریا لپاره نه د چا د یاري نه د چا د تمنا صرف دې لپاره چې الله رضا شي دا حکم په ځای راولم زما الله دې چې زما نه خوشاله شي واخر دعوه.